szybko wyrastają ze swoich rzeczy. Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. A do tego wzorowy wybór plecaków, ubrań oraz butów znanych marek. Kup przed pierwszym dzwonkiem. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 18 dzień sierpnia, na zegarze 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Apel o udział w referendum kieruje do Polaków premier. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swoje hasło wyborcze. Od północy nie działają dwa przejścia graniczne między Litwą a Białorusią. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o wzięcie udziału w referendum, które odbędzie się razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Wczoraj posłowie przyjęli uchwałę o organizacji głosowania 15 października. Podczas transmisji w mediach społecznościowych szef rządu potępił głosy nawołujące do bojkotu referendum. A jak ktoś się nie zgadza z nami, to na tym polega demokracja. Proszę zakreślić tam, tak, w tym czy w innym pytaniu, czy we wszystkich. Każdy głos jest ważny. Naprawdę wszystkich proszę o głos, ale wyrażajcie swoje zdanie dokładnie tak, jak macie ochotę, tak jak wierzycie, że Polska powinna być ukształtowana. W referendum padną 4 pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o relokację migrantów. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski uważa, że hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości powinno nawiązywać do bezpieczeństwa. Dziś ma je przedstawić prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Tomasz Rzymkowski na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że nie zna jeszcze treści hasła. Nie mam po prostu wiedzy na ten temat. Ja bym skupił się na bezpieczeństwie, bo uważam, że w tej konkretnej sytuacji to bezpieczeństwo jest kluczowe. Mianownik bezpieczeństwa, czyli tego, czego według drabiny Maslowa Polacy i wszyscy generalnie ludzie bez względu na szerokość geograficzną uważają za najistotniejsze dla siebie, dla swojego komfortu i tą pierwszą, podstawową potrzebę można jasno określić. Wiceminister Rzymkowski dodał, że listy wyborcze PiS-u powinny zostać opublikowane na przełomie sierpnia i września. Ponad 1100 razy wyjeżdżali ostatniej doby strażacy do usuwania skutków burz, poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. A w nocy nad Polską przeszedł front burzowy. Od północy odnotowano 70 zdarzeń. Głównie te wszystkie zdarzenia i czwartek i piątek polegały na usuwaniu skutków podtopień ulic, podtopień budynków. Również usuwali strażacy przerzucone z drzewa, połamane gałęzie. Na szczęście nie mamy informacji o osobach rannych. Ostatniej nocy strażacy mieli najwięcej pracy na Mazowszu. Dostali kilkadziesiąt zgłoszeń. A dziś synoptycy również ostrzegają przed burzami. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Głównym zagrożeniem będą opady deszczu do około 25-35 mm, ale miejscami te sumy mogą uzbierać się jeszcze wyższe. Porywy wiatru do około 70 km na godzinę i możliwy jest również opad gradu. Te burze będą rozwijać się od godzin popołudniowych i wieczornych. Piątek będzie upalny na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie temperatura maksymalna nie przekroczy 30 stopni. Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią. Wilno podjęło decyzję m.in. w związku z zagrożeniem ze strony najemników z grupy Wagnera. Litwa zamknęła przejścia graniczne w Szumsku i Twereczu. Czynne są jednak nadal 4 punkty kontroli granicznej z Białorusią. Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė mówiła wczoraj, że zamknięcie przejść podyktowane jest nie tylko zagrożeniem związanym z grupą Wagnera. Podstawowy powód to problem przemytu, jaki na tych przejściach się odbywał. Drugim powodem jest potencjalne zagrożenie związane z rozmieszczeniem sił Wagnera. Szefowa MSW w tym tygodniu przypomniała, że kraje bałtyckie i Polska omawiają możliwość całkowitego zamknięcia granic. Nic z Białorusią. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli zrobi to tylko jedno państwo, rozwiązanie będzie nieskuteczne. Rozumiemy, że decyzja musi być podjęta na poziomie regionalnym, aby odniosła skutek, powiedziała Bilotaitė. Ostateczne ustalenia w tej sprawie mają zapaść 28 sierpnia. W Warszawie tego dnia spotkają się szefowie MSW 4 państw. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kilkudziesięciu wybitnych artystów, jak Iwo Pogorelić, Bruce Liu czy Alena Bajewa, wystąpi w czasie 24 koncertów. Zaczynającego się dziś w Warszawie 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. To festiwal znany już na całym świecie, podkreśla minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest festiwal, który odwołuje się do kontekstów związanych z największym polskim kompozytorem, największą polską marką także. Możemy tam zobaczyć przekrój najbardziej cennej muzyki światowej, klasycznej. Bogactwo tego, co będzie na festiwalu, jest wielkie. Niestety bilety są już wszystkie wyprzedane, ale dzięki wspaniałej pracy drugiego programu Polskiego Radia ponad połowa koncertów będzie dostępna. Będzie można na żywo też słuchać. Program drugi II Polskiego Radia jest współorganizatorem festiwalu, a Polskie Radio i Polskie Radio Chopin patronami medialnymi wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05, sprawdzamy co w pogodzie. Rano nieznacznie przeważać będzie obojętna biotropia pogody, jednak w ciągu dnia pogoda z uciążliwymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi już w całej Polsce będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. No bo tak, z jednej strony burze, z drugiej strony bardzo duszno, wysokie temperatury, więc trzeba wziąć to pod uwagę, że możemy się czuć znacznie gorzej dzisiaj. W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem w całym kraju z wyjątkiem wschodnich krańców Polski. Temperatury od 28 stopni Celsjusza na zachodzie do 33 na wschodzie i kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Przed nami trzecia godzina naszego spotkania, 8:05, przed nami Florence and the Machine, także pięknie to wszystko zabrzmi, no i oczywiście proszę zostać z nami. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man? Trzeci Polskiego Radia. wdycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Pale Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. 14 minut po 8, pora na trójkę. W trójce gość Monika Czypionka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Monika, która zostawiła pracę w szkole, żeby spełniać swoje marzenia, bo tak w jednym zdaniu można streścić pani historię. No, podejrzewam, że to nie jest aż takie proste. Więc najpierw była szkoła i nauka dzieci, czyli jest pani nauczycielką z wykształcenia, prawda? Tak, z wykształcenia jestem filologiem polskim. Przez 23 lata pracowałam jako andragog, ucząc raczej nie dzieci, a osoby dorosłe języka polskiego. No i właściwie cały czas gdzieś w moim życiu funkcjonowały, istniały psy. W związku z tym nie było to takie przejście jakby z filologa na inżyniera, a raczej na spełnienie pasji, która kiełkowała we mnie chyba od małego, od momentu, kiedy na sznurku wlokłam pluszowego pieska, ponieważ naówczas posiadać go nie mogłam, jeżeli chodzi o kwestię oczywiście żywego stworzenia. Rozumiem, czyli miłość do zwierząt była zawsze, ale gdzieś tam w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, pojawiła się potrzeba zarabiania na życie i ten wybór kierunku, czyli bycia nauczycielem w pierwszej kolejności się pojawił. A dlaczego nie było to możliwe, mówię o hodowli piesków wcześniej, zanim stała się pani nauczycielem? Z bardzo prostej przyczyny. Z uwagi na fakt, że żeby mieć hodowlę psów, żeby hodować psy, trzeba stworzyć im warunki. A mieszkając w bloku na 38 metrach kwadratowych, można się cieszyć jednym labradorem, można patrzeć mu w oczy, wychodzić z nim na spacery i kształtować go tak, jak się chce. Natomiast posiadanie większej ilości psów i stworzenie warunków, żeby one funkcjonowały tak, jak powinien to czynić labrador, jest po prostu niemożliwe. Mimo to 23 lata, jak dobrze słyszałem, udało się spędzić w szkole, przygotować się do takiej decyzji. A czy ta zmiana, no właśnie, czy był jakiś taki moment i co to był za moment, kiedy już tak jednoznacznie postanowiła pani postawić na jedną kartę? Ja myślę, że na to złożyło się wiele czynników. Jednym z kluczowych była choroba afonia czynnościowa, która mnie dopadła. Natomiast jakby drugim czynnikiem było, trudno dziś mi nazwać to wypaleniem zawodowym, natomiast coś, co spowodowało, że ta praca przestawała dawać mi satysfakcję, przekładając się bardziej na papierologię, aniżeli na tworzenie czegoś, co dla mnie jako nauczyciela zawsze jest poczuciem kreatywności i tworzeniem człowieka, z perspektywy tych umiejętności, które posiadałam. A ponieważ zaczęłam widzieć bezsens wykonywanych czynności, a już podówczas miałam trzy labradory, pomyślałam sobie, że być może to jest ten czas, żeby przygotować się do tego, co zawsze kwitło w mojej głowie. A przygotowywałam się długo, ponieważ wręcz w zakresie studyjnym, bo 5 lat uczyłam się wszystkiego, co mogło otworzyć mi drzwi do hodowania. No to w takim razie wybór okazał się słuszny. Pewnie towarzyszyły, jak każdemu wyborowi, jakieś takie obawy, pewnie lekki strach, ale to też pani historia pokazuje, że nie ma co się bać zmian i właściwie w każdym momencie można to swoje życie odmienić. No i postawiła pani na hodowlę piesków konkretnej rasy. Czym wyróżnia się ta rasa? Czym wyróżnia się i charakteryzuje przy okazji? Dlaczego się pani zakochała akurat w tym konkretnym gatunku? Dlaczego Labrador Red River? Ten pies, jakby ta rasa, towarzyszy mi od 23 lat, w związku z czym to jest pies, który stawia jedno pytanie. Co mogę dla ciebie zrobić? I ma tylko jedną prośbę w oczach. Tylko mnie kochaj. To jest pies, który obok tej aktywności, która jest wpisana w jakby w jego i przeznaczenie i klasyfikację FCI, bo to jest pies grupy 8, a portery puchacze i psy dowodne, ma także taką ogromną, bezinteresowną miłość do człowieka. Ktoś powie, tak jak każdy pies. Być może tak. Natomiast labradory, kiedy patrzą na nas w tych swoich wielkich oczach, mają taki jasny, logiczny przekaz. Zrobię dla ciebie wszystko, będę z tobą zawsze. W tych miękkich futrach, które wkładamy dłonie, bo przecież większość z nas labradory posiada, jest to rasa bardzo popularna, tak w Polsce, jak i za granicą, tkwi coś takiego, że człowiek myśli, jesteś obok, nie staje się nic złego. Dla mnie labrador stał się kotwicą na życie. To tylko zawsze trzeba pamiętać o jednej rzeczy. My labradory znamy takiej popularnej niegdyś reklamy papieru toaletowego Velvet. Małe, żółte kulki, szczeniaki, które przewijają się między tym papierem toaletowym. To nie jest 2+2. Życie z labradorem nie jest takie proste i to 2+2 nie zawsze będzie dawało nam 4. I może ta nieprzewidywalność, ta różność charakterów u labradorów, to, że one są, a czy jedna rasa, tak bardzo inne, spowodowało, że ja w tej rasie się po prostu zakochałam i chyba żadna inna już nie wchodziła w grę. A przy okazji też wspomniała pani o kwestiach zdrowotnych, więc czy to są pieski, które również pomagają na przykład w rehabilitacji? Zdecydowanie labradory bardzo często jakby w cudzysłowie to nazwę, używane są do dogoterapii, tak? Natomiast ja myślę, że jakby no nie tylko dogoterapii, dlatego że są też fantastycznymi przewodnikami osób niewidomych. Ja ze swojej hodowli wpuściłam psy, które zajmują się na przykład poszukiwaniem na gruzach, które są ratownikami wodnymi. To jest pies, który jest wielozadaniowy. Natomiast rehabilitacja, dbanie o zdrowie, bycie, muszę panu powiedzieć, że to jest jakby chyba tak, że samo bycie z psem już jest terapeutyczne. Wycisza, badania naukowe dowiodły, że głaskanie psa obniża ciśnienie tętnicze, więc myślę, że jakby od tych najprostszych aspektów do tych najtrudniejszych, o których może rzadko gdzieś się mówi, ten pies, tak, pies jest lekarstwem na wiele bolączek naszych i naszego świata. No i teraz pewne filozoficzne pytanie, czy to my wybieramy psa, czy to raczej pies wybiera nas? Może tak. Ostatnio ode mnie odbierano szczeniaka i dostałam fantastyczny prezent. Skądinąd może komuś wydawać się małostkowy. Ogniwo z dołączoną informacją. Brakujące ogniwo. I dla mnie jest to bardzo nośne, ponieważ ten pies jest zawsze brakującym ogniwem. Kiedy ktoś go szuka, tak, ludzie szukają. Czy pies wybiera właściciela? Nie. Może... To jest tak, że nie mamy dzisiaj już takiej sytuacji w hodowlach, że ktoś przyjeżdża i ten szczeniak, który pierwszy podbiegnie, ten będzie mój. Nie. Hodowca, świadomy hodowca wybiera takiego szczeniaka, który pasuje do człowieka, więc może troszeczkę nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana pytanie, ale to zawsze człowiek, który szuka szczeniaka, który szuka psa, szuka go, żeby uzupełnić jakąś lukę w swoim życiu. Czy to będzie kwestia tego, że jeden odszedł, a drugi musi przyjść, bo życie nie znosi próżni. Czy to będzie kwestia tego, że człowiek potrzebuje go, bo coś w jego życiu dzieje się takiego, że ten pies staje się antidotum na właśnie tą bolączkę, która go trapi. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy to pies wybiera, czy człowiek wybiera. Wydaje mi się, że tym wszystkim gdzieś kieruje los i w mojej hodowli jest bardzo dużo przypadków, które na to wskazują, że to los prowadzi ludzi do mnie, że to ja mam szansę dać im szczeniaka, że to ja mam szansę odpowiedzieć na ich potrzeby i zwykle to się sprawdza. Pani Moniko, pięknie dziękuję za rozmowę. Monika Czepionka była gościem Trójki. Trudna kwestia wyborów. To jest taki temat, który faktycznie nam dzisiaj towarzyszy, ale jak się okazuje, można znaleźć szczęśliwe rozwiązanie i zakończenie.

24 kilometrze blokuje pas włączania na jezdni w stronę Wrocławia. Uwaga również, między Człuchowem a Sępólnym Krajeńskim to trasa 25 i miejscowość Płocicz 88 kilometr. Tam zdarzyły się dwie ciężarówki, na szczęście nikt nie został poszkodowany, ale mamy ruch jednym pasem na zmianę. Przed nami serwisy Trójki w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera, jest 8.31. W południe Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje hasło wyborcze. Będzie dotyczyło tego, o co troszczą się Polacy, powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. W prezentacji hasła wyborczego oprócz prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego wezmą udział członkowie prezydium tej partii. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej ocenił, że zagrożenie ze strony Białorusi rośnie. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że agresywna polityka Białorusi wobec Polski jest determinowana wpływami rosyjskimi. Marcin Przydacz przypomniał, że obecnie na Białorusi przebywają najemnicy z grupy Wagnera. Na Białorusi pojawili się już nie tylko migranci, ale pojawili się kryminaliści z grupy Wagnera, ci, którzy odpowiadają za najgorsze działania na froncie rosyjsko-ukraińskim. Dzisiaj są na Białorusi, dzisiaj stanowią zagrożenie także i dla stabilności całości granicy wschodniej flanki NATO, bo to nie chodzi tylko o Polskę, ale także Litwę, Łotwę. Prezydencki minister dodał, że zarówno Moskwa, jak i Mińsk mają świadomość tego, jaką siłę stanowi NATO, którego Polska jest sojusznikiem. Do Stambułu przybył pierwszy statek, który przepłynął przez tzw. korytarz humanitarny utworzony przez Ukrainę na Morzu Czarnym. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na świadków. Płynący pod banderą Hongkongu kontenerowiec kilka dni temu wypłynął z Odessy. Statek był tam zablokowany od 23 lutego ubiegłego roku, czyli od dnia poprzedzającego rosyjską inwazję na Ukrainę. Pełny serwis o 9. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Legia na plus pogoni Lech na minus w europejskich pucharach. Legioniści po meczu pełnym zwrotów akcji pokonali w Wiedniu Austrię 5-3 i odrobili straty z meczu w Warszawie, gdzie ulegli 1-2. Mimo awansu do decydującej czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji, były legionista Tomasz Sokołowski kręcił nosem na błędy młodszych kolegów w defensywie. To nie są jakieś nie wiadomo jakie błędy. Bardziej to, że w ustawieniu gdzieś i też indywidualne czy taktyczne, no to teraz wychodzi. No tu musi się Legia w tym momencie zmienić, czy to też dochodzi koncentracja, za duża pewność. Mówił Tomasz Sokołowski. To, co udało się Legii, nie udało Lechowi i Pogoni. Kolej już zaskakująco poległ w dwumeczu ze Spartakiem Trnawa. U siebie wygrał 2-1, wczoraj na Słowacji przegrał 1-3. W przypadku portowców pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, był już przed tygodniem. Po porażce 0-5 z Chętem w Gandawie, w rewanżu w Szczecinie Pogoń wygrała 2-1. Dużo lepsze wiadomości tenisowe. Hubert Hurkacz do 3-4 pokonał czwartą rakietę świata Greka Stefanosa Tsitsipasa i awansował do ćwierćfinału prestiżowego turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Dalej w Ohio gra także Iga Świątek po 3-setowej wygranej z Chinką Zheng. Iga Świątek w pierwszej partii w pojedynku z Chinką Zheng popełniała dużo błędów i trzykrotnie była przełamywana. Potem nasza tenisistka zdecydowanie się poprawiła. Grała przede wszystkim dokładnie, a rywalka zmieniła się w statystkę. Polka pierwszy raz w karierze awansowała w Cincinnati do ćwierćfinału. Od początku drugiego seta analizowałam, co muszę zmienić. Grałam też bardziej bezpiecznie. Nie było sensu specjalnie ryzykować. Przy silnym wietrze trudno było wszystko kontrolować, mówiła Iga Świątek. Natomiast Hubert Hurkacz w końcu nie spalił się psychicznie i pewnie pokonał zawodnika z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Faworyt spotkania Greg Tsitsipas był praktycznie bezradny. Po meczu w Rosławianin podkreślał, że miał przeciwko sobie warunki atmosferyczne. Warunki były dość ciężkie, bo mocno wiało i tak naprawdę musiałem cały czas adaptować się do tego, z której strony wieje, wybierać dobre uderzenie, ale na pewno dobry serwis mi pomógł. W ćwierćfinale Hubert Hurkacz zagra z Australczykiem Poplinem, a Iga Świątek z Czeszką Wondrousową. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I mecz Świątek-Wondrousowa powiada się palce lizać. Czeszka to zaskakująca triumfatorka ostatniego Wimbledonu. Naszej tenisistki przedstawiać nikomu nie trzeba. Wracamy do krajów. W Międzyzdrojach odbył się lekkoatletyczny memoriał Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, naszych nieżyjących już mistrzów olimpijskich. Dla startujących zawodników z naszej kadry to był ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się jutro mistrzostwami świata w Budapeszcie. Konkurs skoku o tyczce wygrał Piotr Lisek. Cieszę się, że ustabilizowałem się na wysokości 5,80. To jest naprawdę wysokie skakanie. A ci z was, którzy piszą komentarze, że bez 6 metrów nie ma na co się jechać na mistrzostwa świata, no to po prostu się nie znają na tym sporcie. Zrzymał się Piotr Lisek. Liczymy na jego dobry występ, najlepiej medalowy w Budapeszcie. Medalem pachnie start naszych siatkarek w rozpoczynających się dziś mistrzostwach Europy. Na pierwszy ogień mecz Polek ze Słowenkami to od 20. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 15.30.

No, dzisiaj też nasza cierpliwość jest testowana od samego rana. Pociągi jadące przez stację Warszawa Zachodnia mają bardzo duże opóźnienia. Przyczyną utrudnień jest usterka sterowania ruchem kolejowym, do której doszło podczas nawałnicy. Pociągi mogą mieć opóźnienie sięgające do kilkudziesięciu minut, więc życzymy Państwu cierpliwości. Pięknie dziękujemy za poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna i mówiące te słowa Radosław Nałęcz. Dobrego dnia, proszę zostać z nami. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry Państwu, Rafał Tomański. Naszym gościem jest dzisiaj wicemarszałek Senatu pani Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Dlaczego Pani przyszła do Koalicji Obywatelskiej? Przeszłam do Koalicji Obywatelskiej, ponieważ lubię grę zespołową. I uważam, że w tej kampanii wyborczej, jeżeli Koalicja Obywatelska podjęła, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska podjęła decyzję o tym, że będę startowała z jej list do Senatu, ponieważ no, ja nie będę startować z własnego komitetu, jak niektórzy senatorowie, tylko z listy Koalicji Obywatelskiej, to uważam, że naturalną konsekwencją tego jest przejście akurat do tej drużyny, po to, abyśmy się wszyscy wspierali wzajemnie. A po drugie, ja w Senacie od 4 lat z Koalicją Obywatelską cały czas współpracowałam i tą współpracę lubię, dobrze mi się współpracuje i uważam, że to jest jakby naturalna kolej rzeczy. A dlaczego nie Lewica? No dlatego, że ja byłam w Lewicy, nie wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Z tej Lewicy wyszłam 2 lata temu i... Ja oczywiście poglądy lewicowe mam cały czas i je będę miała. Poglądy lewicowe to nie jest coś, co się nabywa pod wpływem na przykład przeczytanych książek, ale coś, co się ma, co jest jakby spowodowane naszym doświadczeniem, naszą drogą życiową i tak jest w moim przypadku i zawsze będę lewicowa. No ale akurat nie było mi po drodze i to się zdarza w życiu. To jest tak jak czasami w związku. Nie jest ludziom po drodze, chociaż są fajni jeden i drugi, ale razem nie bardzo się dogadują. I tak było w moim przypadku. Zresztą w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej ludzi lewicowych jest bardzo wielu. Nie będę tu mówić, no, sam Grzegorz Napieralski, można powiedzieć taki sztandarowy, prawda? Bo ponieważ był przewodniczącym, ale i Bartek Arłukowicz i Dariusz Joński. Są tacy ludzie, z którymi mam wspólnotę poglądów i myślę, że Platformie Obywatelskiej ta kwestia, ten takie lewicowe skrzydło, to jest też bardzo potrzebne. A może przekonał panią Michał Kołodziejczak z list KO? No nie, no akurat Michał Kołodziejczak raczej ma chyba inne poglądy niż ja, ale oczywiście... Pan mówi o tym fakcie, że Michał Kołodziejczak będzie startował z listy Koalicji Obywatelskiej. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, zarówno ze strony przewodniczącego Tuska, jak i ze strony Michała Kołodziejczaka, ponieważ w tych wyborach, w których gramy o wszystko, gramy o Polskę naszych marzeń, Polskę europejską, Polskę nowoczesną, Polskę, która jest w strukturach europejskich, a nie wschodnich, o Polskę równościową, o Polskę praworządną. Każdy głos jest ważny, nie ma głosów mniej ważnych. Każdy, jeżeli może przyciągnąć określoną liczbę wyborców, którzy mu wierzą, a on wierzy w to, że wspólnie możemy PiS pokonać, każdy jest ważny. I dlatego... Ta decyzja, zresztą sam Michał Kołodziejczak powiedział, że oczywiście ta decyzja nie jest standardowa, ale czasy też mamy nienormalne. To my żyjemy w niespokojnych czasach, nienormalnych czasach. I ja nie mówię tylko o Polsce, bo patrzę na to szerzej. Generalnie te ruchy antyeuropejskie, te ruchy takie, no, ocierające się nawet o nacjonalizm czy faszyzm, niestety pojawiają się coraz głośniejsze, są we wszystkich krajach Europy. To jak pani jako reprezentantka opozycji tłumaczy takie myślenie, że pakt jednoczenia sił ogranicza się, tak jak w nazwie, tylko do Senatu, pakt senacki? Czemu opozycja nie może zrobić takiego porozumienia odnośnie list sejmowych, jeżeli wszystkie ręce na pokład? Pakt senacki to już jest jakaś tradycja. Pierwszy pakt senacki, jak pan pamięta, powstał w 2019 roku. On też się tworzył w bólach, jak były różne jeszcze przetasowania, ale przyniósł sukces. Osiągnęliśmy 51 głosów, 51 mandatów na 100 senatorów. Mało tego, to jeszcze nie był taki sukces jak to, że przez 4 lata działania Senatu my tą większość utrzymaliśmy, a nie było łatwo. Dlatego, że PiS od pierwszego dnia po wyborach, od początku, biorąc pod uwagę, że byłam jedną z pierwszych osób, które znalazły się w Sądzie Najwyższym, ponieważ PiS zaskarżył mój wynik, jak zresztą 5 innych senatorów. Ale później te próby pozyskania ludzi z naszego środowiska były ciągle. Ale jednak utrzymaliśmy tą większość. Mało tego, w tych rudymentach, w rzeczach zasadniczych my zawsze utrzymaliśmy tą większość, głosowaliśmy zawsze zgodnie i nie przegraliśmy żadnej istotnej sprawy. I to pokazuje, że mimo różnic politycznych, ideologicznych, światopoglądowych, no od prawa, czyli PSL, do lewa, bardzo senator Konieczny z PPS-u, potrafiliśmy przedyskutować, uzgodnić te kwestie, które nas różniły i znaleźć rozwiązanie. Dlaczego w Senacie wiek, my mamy jednak tą średnią wieku troszkę wyższą niż w Sejmie, doświadczenie, a to sugeruje osiągnięcia. Pani, że Senat jest trochę skostniał? Nie, nie sugeruję, absolutnie. Mimo tego, co słyszeliśmy kiedyś na antenie, ja nawet byłam dość oburzona na takie stwierdzenie, bo nie czuję się skostniała. Mogę powiedzieć, że mam 55 lat, ale wcale nie czuję się ani za stara, ani za młoda do Senatu, ani za stara do polityki. Uważam, że ludzie w naszym wieku, naszego pokolenia, tego pokolenia, które jakby pierwszą część życia przeżyło w tamtym ustroju. To jest bardzo ważne, bo my mamy tą pamięć, jak to wyglądało i czasami możemy też przestrzegać tych młodszych, ale faktycznie uważam, że Senat, że osoby, które mają doświadczenie, które mają pewien tak są okrzepłe politycznie i życiowo, mają inny stosunek do życia, bardziej może kontemplacyjny i taki refleksyjny też, że nie rzucają się na wszystko, nie mają tego wielkiego temperamentu. To jest domena Sejmu. Potrafią bardziej iść na kompromis. I to znowu, no ja to porównam jednak czasami w związkach. Młodzi ludzie bardziej burzliwie rozstrzygają swoje spory, a ludzie starsi, nawet jeżeli te spory są zasadnicze, to starają się zupełnie inaczej o nich rozmawiać. I to jest właśnie coś, co różni Sejm i Senat. Polityka ta prawdziwa, prowadzenie polityki, to jest Sejm. Ale tam trzeba też ogromnej energii, tam trzeba też niesamowitego zdrowia, żelaznej kondycji. My w Senacie mamy trochę więcej czasu na to, żeby się zastanowić, żeby poszukać opinii, poczekać na opinię, żeby przedyskutować i to robimy, bo ta kadencja to pokazywała. Kompresuję to, co pani powiedziała. Jeżeli jest decyzyjność i od czegoś może zależeć zdanie, znaczy jeżeli zdanie posła na coś wpłynie, to wtedy już nie może być mowy o zgodzie, bo tak to chyba należałoby rozumieć. Jeżeli można się zastanowić i pomyśleć, to znaczy, że czasami jest tak, że decyzja, dlatego jest potrzebny Senat. Ponieważ decyzje czasami szybko podejmowane, zresztą mieliśmy z tym do czynienia w Sejmie przez 4 lata, akurat to też nie jest normalne, że te decyzje były podejmowane zbyt szybko, bo proces legislacyjny w Polsce obecnie to jest farsa. Jeżeli przychodzi projekt ustawy wieczorem, następnego dnia jest procedowany w komisjach, przechodzi się od razu na przykład do drugiego czytania i już wieczorem jest uchwalony, idzie do Senatu. Nie ma opinii, nie ma oceny skutków regulacji, nie ma wielu rzeczy, które powinny być, bo oczywiście projekt jest poselski, żeby było szybciej, to ten Senat jest potrzebny. Ten Senat jest potrzebny, który jednak te opinie zbierze, który te poprawki zaproponuje, który przedyskutuje te rzeczy. Mało tego, przez te 4 lata bardzo często było tak, że ministrowie przychodzili do Senatu prosto, słuchajcie, no tu taka ustawa, tam jakieś poprawki wprowadzili, może byśmy na komisji, może byśmy to zrobili czy tamto, chociaż to byli ministrowie z PiS-u. Bardzo często się tak zdarzało. I ten Senat, no nie bez przyczyny został pani przywrócony. Marszałek, rozumiem. Pani marszałek, ale to może o rzeczach potrzebnych. Referendum, pani zdanie? To jest farsa z referendum, to jest kpina z obywateli, to referendum, dlatego że nie można, znaczy referendum generalnie w Polsce odbywało się w sprawach istotnych, fundamentalnych. Konstytucja, wejście do Unii Europejskiej. To były rzeczy istotne, gdzie trzeba odwołać było się do zdania Polaków po to, aby mieć ten konsensus społeczny, takie większe umocowanie tych decyzji, które zostały podjęte. Tutaj to jest kpina z obywateli, powiedzmy sobie szczerze, że to referendum zostało wymyślone w toku już trwającej prekampanii i jest dla PiS-u takim ratunkiem na to, żeby jeszcze coś uzyskać, coś uszarpać, żeby po pierwsze pieniądze przeznaczyć większe na kampanię, pieniądze niekontrolowane, no bo jak pieniądze na kampanię wyborczą są ściśle reglamentowane i są pod kontrolą Państwowej Komisji Wyborczej, chociażby teoretyczną, no bo to też różnie bywa, widzieliśmy to w 2019 roku, to te pieniądze, które są przeznaczone na kampanię referendalną, są bez żadnej kontroli. No i jeżeli będą wisiały dwa plakaty obok, w jednym Mateusz Morawiecki będzie zachęcał do pójścia do referendum, a w drugim Mateusz Morawiecki kandyduje jako jedynka z Katowic, no to proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między tymi dwoma billboardami, tylko że tych billboardów, tych pierwszych, będzie wisiało znacznie więcej i one tak naprawdę reklamują kandydata na posła Mateusza Morawieckiego w Katowicach. I to o to przecież chodzi, o nic innego, o nic innego. A to skoro przypomniała pani, przywołała pani premiera Morawieckiego i odnośnie tego, co można robić, a co nie, posłowie Śmiszek i Trela, no teoretycznie wiem, to już pani nie powinno dotyczyć, ale po tej zmianie na Koalicję Obywatelską, ale prezentowali ostatnio za premierem, czy przy premierze transparent, było to dość takie naganne zachowanie w Sejmie. Też jest sprawa związana z senatorem PiS-u Jackiem Boguckim, który porównał Donalda Tuska do Hitlera. Czy tutaj można spodziewać się jakichś rzeczy? Już Senat to pani domena. Nic się nie, niczego się nie spodziewam niestety po pisowcach. Akurat jeżeli chodzi o senatora Boguckiego, to przyznam szczerze, że ja już wiele rzeczy w życiu widziałam. Wiele rzeczy w życiu słyszałam. Jestem adwokatem. 27 lat pracowałam w ogóle jako prawniczka praktykująca i widziałam mnóstwo rzeczy. Ale taki szczyt takiego już, znaczy to budzi oczywiście niesmak. Ja nie chcę używać tutaj słów, bo trzeba byłoby chyba ich użyć. To, co zrobił senator Bogucki, ja się zastanawiałam za pierwszym razem, bo ja sama składałam do prezydium Senatu wniosek o skierowanie sprawy senatora Boguckiego do Komisji Etyki Senatorskiej. Za pierwszym razem, kiedy też na antenie Radia Białystok bodajże też mówił o Donaldzie Tusku rzeczy, no, których absolutnie nigdy polityk ani człowiek nie powinien powiedzieć, szczególnie w Polsce. Mało tego, później opublikował jakiś taki wierszyk, który no, gdyby to zrobił jakiś chuligan z ósmej klasy szkoły podstawowej, to jeszcze bym starała się zrozumieć, że go nie wychowano, ale robi to senator Rzeczypospolitej Polskiej. Porównując jeszcze do Hitlera, do zbrodniarza. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że to chyba od pół roku jest tak, no, to znaczy obrzydzanie Donalda Tuska, obrzydzanie nas w ogóle, wyborców, tej części społeczeństwa, która jest zwolennikami opozycji czy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, obrzydzanie nas, wyzuwanie nas z narodowości nawet. Pokazywanie, że my nie jesteśmy Polakami. Jak to element ostatnio w niedzielę pan Kaczyński raczył nazwać element zdradziecki taki. No to co to jest? Co to jest? To są rzeczy, które w normalnym kraju, w normalnej sytuacji, po takich przeżyciach, jakie my mieliśmy w czasie II wojny światowej, w ogóle nigdy nie powinny mieć miejsca i nigdy w życiu z ust polityka takie słowa nie powinny paść. No ale pan senator Bogucki się nie nauczył. Został ukarany najsurowszą karą przez Komisję Etyki, ponieważ został ukarany karą nagany i recydywa, czyli powtarza to samo. No, co ja bym zrobiła? No, ja uważam, oczywiście to nie jest moja decyzja, ale że pan Donald Tusk powinien go po prostu pozwać o zniesławienie. Bardzo dziękuję za komentarz. Wicemarszałek Senatu pani Gabriela Morawska-Stanecka była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.